Og så siger jeg så, jeg er ked af måden, vi slutter på. Jeg kunne godt tænke mig at se, om vi kan reparere det her. Og så fik jeg den største fuckfinger lige fæs. Så var hun bare sådan, hey dude, du kan rende op. Jeg er færdig med det der. Fuck, jeg har mistet hende. Og så kom tårne. Hvis du falder og brækker benet, kan du ringe 112. Så kommer der en ambulance og henter dig, og hurtigt er du hjemme igen og i bedring. Men der er ikke nogen alarmcentral at ringe til, hvis det er dit hjerte, der er knust. Derfor har jeg skrevet en bog med de allerbedste råd til at komme videre og lave den her podcast. Så du ikke er alene. En slags kærlighedsambulance, hvor jeg hver uge inviterer en gæst ind, der har fået knust sit hjerte, men er kommet ud på den anden side og er klar til at fortælle, hvordan de gjorde. Mit navn er Maria Jensel. Du lytter til 112 for knuste hjerter. Velkommen til. Min gæst i dag har du måske set i Bedrag, Herrens Veje, Broen, Gisseltagningen, Rita, Borgen, Arvingerne eller her i december i Jallerup Færgeby eller i julekalenderen om Tinka. Hvis du stadig ikke er med, så kender du ham måske som den ene halvdel af komikerduen Adam og Noah, eller senest som den nye vært på Natholdet. På kærlighedsfronten er han gift på 9. år med en kvinde, han har været sammen med i 21 år. Kærlighed og privatliv er aldrig noget, han har ville tale med nogen som helst om offentligt før. Alligevel sidder han nu her over for mig. Velkommen til dig, Hadi Kakush. Mange, mange tak, Maria. Hvorfor sidder du her så? Jamen, det er lidt en, det er lidt en kombination af, at jeg tænkte, jeg kan godt fortælle lidt, uden det bliver for privat. Ja. Hen og vejen har jeg fundet ud af, okay, det bliver alligevel meget privat, det her. Så jeg tænkte, jeg må finde en måde, hvor jeg kan fortælle om det, fordi det er en del af mig, det er min historie. Ja. Så det er ikke noget, jeg føler, jeg skal gennem. Det skal bare fortælles om hyggeligt. Ja, det skal være autentisk, vigtigt, ægte, men ikke grænseoverskridende for dig. Præcis, præcis. Okay, men altså, jeg er spændt på det, fordi da vi snakkede sammen i går, så sagde du selv, indtil nu, når journalister bare har sagt, jamen hvad med, har du en kæreste og nogle børn, så har du sagt, jeg vil kun snakke om arbejde. Ja. Du må ikke engang sige, om du har nogle børn. Nej. Så er jeg altså meget beæret over, at du alligevel har lyst til at sidde her og snakke om, jeg føler mig tryg her. Jeg føler mig tryg, og det der med, at jeg ikke vil sige det, jeg ved ikke, hvor mange børn Matt Damon har, eller hvordan hans kone ser ud. Det er en, som jeg synes er rigtig sej, han er rigtig dygtig, men jeg har ikke behov for at vide, hvordan hans privatliv er. Jeg vil gerne vide, hvad hans tanker om hans arbejde er, og jeg vil gerne se hans arbejde. Mm. Punktum. Ja. Så, og det føler jeg mig rigtig tryg i. Jeg tænkte, okay, det er også det, jeg har lyst til at vise af mig selv. Det er mit arbejde. Danmarks Matt Damon. Det var faktisk slet ikke sådan, bare kære lytter, jeg har ikke så høje tanker om mig selv. Prøv at høre, jeg forstår totalt, hvad det er, du mener. Og jeg kender også godt de der mysterieagtige personer, hvor man næsten ikke ved noget som helst. Og det gør jo i virkeligheden ikke noget for kunsten. Nogle gange kan det nærmest hjælpe dem på vej, at man ikke aner, om de er med i Scientology eller præcis, et eller andet bims. Rigtig meget skuespillerfaget faktisk. Mm. Der fungerer det rigtig, rigtig godt, at man ikke rigtig ved, hvor de står henne. Ja. Men vi har alle sammen gået igennem hjertesorg. Ja, det har vi nemlig. Hadi, jeg har jo en tradition her i programmet for at lave det, som jeg kalder kærlighed-CV'et. Mm. De ting, som der ville stå på dit CV, hvis dit CV handlede om kærlighed. Okay. Det er 8 faste spørgsmål, og vi prøver at kaste os ud i dem, ikke? Okay. Hvor mange gange har du været forelsket? Tæller sådan noget børn og ungdoms... Jeg synes, at det, som du synes, tæller. Okay. Det første, der popper op i mit hoved, det er 8. klasse. Ja. Jeg fik hende aldrig. Du fik Martin Sørensen, den idiot. Jeg tror, jeg har været forelsket måske 3 gange. Ja. Er forelskelse noget for dig, som du tænker sådan, det er det ypperste, det største? Det ord sætter du kun på, hvis det virkelig er. Ja, fordi jeg tror som... De der sommerfugle i maven, man får, altså hvis de er over efter 2 dage, så har du været forelsket. Nej. Så forelsket for mig, det er den der følelse af, at man ikke kan trække vejret ordentligt, og man ser et menneske, som man bare er smaskforelsket i. Mm. Og jeg tror heller ikke, at en forelskelse er noget, man glemmer. Det vil altid være sådan, når hende der er, jeg var forelsket hende, da jeg var 13. Ja. Og så vil du hellere have ham den anden. Det sidder i kroppen, når man ser dem igen. Ja. Det er ikke et label, jeg sådan klasker rundt på en masse. Nej. Hvor mange kærester har du haft? Der har været nogle kærester, da jeg var helt ung. Ja. Altså sådan noget folkeskole. Ja, og det har varet i højst 5 dage. Jeg ved ikke, hvorfor der har været en 5-day curse med mig. Det har varet i 5 dage, og så har jeg haft sådan 2 rigtige kærester. Ja, okay. Om de der 5-dages kærester, hvem slog op der? Var det dig, der bare var sådan, been there, done that, eller nej, blev det, du altid for let? Der slog jeg op, den fjerde slog hun, der var det hende, der slog op. Så hun var sådan her, du har forladt den ene pige efter den anden på 4. dagen. Nej, 2. Nu er det mig. Ja, det var sådan en payback. Der var 2, hvor pigen slog op, og 2, hvor jeg slog op. Okay, nå, så står det lige. Ja. Hvor mange gange har du slået op i kæresteforhold, og hvor mange gange har nogen slået op med dig? De 2 rigtige forhold, der er det mig, der har slået op. Okay. Så du ikke... Altså, og jeg har sådan hen ad vejen, det skal vi nok dykke ned i, hen ad vejen blevet rigtig god til at slå op. Nå, altså, der blev slået for et godt ord, der jeg gider ikke mere. Og så er sådan en rigtig idiot. Jeg var meget ung, så ikke så, jeg troede lige, du skulle til at sige, så jeg har virkelig udviklet den bedste måde at slå op på, som jeg kan give til alle jer, der sidder derude og ikke tør. Overhovedet ikke. Lad være med at lytte til mig. Lad være med at tage nogle råd af mig, for det angår. Okay. Hvor mange gange har du fået knust dit hjerte? 2 gange. Og troede du nogle af de 2 gange, at du aldrig ville blive glad igen? Den ene gang troede jeg aldrig, ville blive glad igen. Den anden gang, der var det bare, det var tarveligt. Det var en ven, der var sammen med en af de piger, jeg var forelsket i. Jeg var sartkår. Ja. Og jeg havde været forelsket i hende i lang tid, og vi var blevet friendzonet for hårdt, og hun ender faktisk med at finde en kæreste, og det er fint nok, og så blev hun single. Og så tænker jeg, nu har jeg min mulighed, som rigtig mange mænd tænker. Og så første dag, jeg møder hende, så er han sammen med hende. Ej. Ja, det var ikke sjovt. Ej, for helvede. Nej. Men der troede du alligevel, der kunne du godt blive glad igen. Ja, fordi der er også en masse vrede forbundet med det. Jeg tænkte, nu skal fuck dem. Ja, præcis. Fuck ja. Alle sammen. Hvordan kunne du gøre det? Du ved jo, det er min ven. Og hvordan fanden kan du gøre det? Du er min ven. Ja. Det er min første store, sådan voldsomme oplevelse med kærlighed. Ja. Og den anden gang, der troede du simpelthen, jeg bliver aldrig glad igen. Ja. Er du blevet glad igen? Ja. Og i dag, der har du en kæreste, du har en kone. Ja. Endda. Det lyder som om, jeg har en kæreste og en kone. Ja. Du har en kæreste og en kone. Det og det vil du jo ikke tale så meget om her i dag. Sjovt nok. Det er jo derfor, du ikke kan lide det der privatlivssnak. Ja, præcis. Men lad os glemme det. Videre. Nej, du har din kone, som du startede med at være kæreste med, og nu har været gift med i 9 år. Ja. Det er fantastisk. Ja. Jeg tænker egentlig, at vi skal prøve at kaste os ud i historien. Mm. Det er jo en historie, som i virkeligheden handler om din store kærlighed. Mm. Og det er jo selvfølgelig din kone. Ja. Men der er jo nogle hjerter, der bliver knust undervejs, i hvert fald, ikke? Ja. Jeg går på en skole i Fredericia Realskole, og første gang, jeg ser hende, og på det tidspunkt, der er jeg vant til, at alle, jeg går i skole med, er hvide danskere, og jeg har aldrig mødt en brun dansker, som jeg synes er smuk. Nej, hvor sjovt. Det er fra min, altså jeg kendte selvfølgelig nogen fra min barndom, men det var sådan, du ved, barndomsvenner og forældres venners børn, så der var ikke rigtig sådan nogen tiltrækning. Og jeg møder så den her unge, brune pige. Jeg ser hende faktisk første gang. Jeg møder hende ikke, jeg ser hende bare. Jeg sidder på et pizzeria sammen med 2 venner i Fredericia efter skole, og så kommer hun gående forbi, og jeg taber kæben. Jeg er fuldstændig sådan blæst bagover, sådan, what? Hvor gammel var du? Jeg tror, jeg har været 15. 14, 15. Nej, hvor er det nu da? Ja, og hun er et år yngre end mig, så hun er 13, 14 år gammel. Ja. Og jeg kan huske, jeg siger det til drengene, og de når ikke rigtigt at se hende. Så ser jeg hende igen 1 år eller 2 efter, også nede i Fredericia by. Ej, der går et helt år eller 2, før du ser hende igen. Jeg bor i en lille bitte by og kører 15 km i skole hver dag. Hun bor i byen, så jeg aner ikke, hvor fanden hun er henne i byen. Nej. Vi går slet ikke i samme skole, og hun bor faktisk sådan 4 kilometer væk. Og det er rigtig meget, når man er 13 år gammel og går i skole og har sin omgangskreds der. Og tænker du på hende i det år der? Da jeg ser hende, der tænker jeg, der var hun. Sindssygt. Og så møder jeg hende sammen med en kammerat. Og tænker, what, han kender hende. Så vi står og snakker, og hun arbejder i Føtex, og jeg siger, kan du så skaffe billige CD'er? Det var dengang, der var CD'er. Og det kan hun så ikke. Og så går vi ud derfra, mig og min kammerat Rami, og så siger jeg, hvem er hun, mand? Og så siger han, det er den. Og så siger han så, det er en af mine kammeraters søster. Og der crasher hele min hurtige forelskelse. Jeg tænker, endelig, og hun er, jeg synes, hun er gudsmuk, og ja. Tænker, det er hende, jeg har fundet hende. Men da jeg hørte min kammerats søster, der tænker jeg, det kan man ikke. Fordi man må det ikke må være man ikke. Sammen med søster. Nej, man må ikke være sammen med sin kammerats søster. Det må I man hvert fald ikke. Ikke som 16, der er 17. Det må man ikke. Okay. Så tænker jeg, fuck, mand. Nå, hvad gør jeg så? Og jeg lægger den lidt i graven og går i parallelklasse med hendes bror. Året efter kommer hun på gymnasiet. Og jeg går i HF sammen med hendes bror. Hun kommer så i gymnasiet og begynder så naturligt at snakke med hende. Fordi det er min kammerats søster. Det er sådan meget respektfuldt, meget sådan... Vi taler sammen, fordi vi har en fælles... Du ved, og fordi I går i skole sammen. Ja. Og der har jeg også været til hans 18-års fødselsdag. Der var hun der også. Ja. Snakker kort med hende, men føler ikke rigtigt, at jeg kan sådan approach hende. Er der aldrig noget tidspunkt, hvor du tænker, nu spørger jeg altså lige ham, min ven? Nej, det gør jeg ikke. Det du gør ved ikke. Bare, det er altså no-go. Jeg tror, måske er der også noget med noget usikkerhed med at tænke, at hun er out of my league, jeg kan ikke rigtig approach hende, det er for meget, hun er for flot til mig, agtigt et eller andet. Men hun approacher så mig. Præcis. Står du et kæmpe dilemma? Fuldstændig. Kæmpe, kæmpe dilemma. Jeg vil gerne snakke med hende. Mm. Altså, jeg prøver at komme i snak med hende, men aldrig på en måde, som er... Hey, flirtende. Jeg synes faktisk... Overhovedet ikke flirtende. Kun sjov. Ja. Altså, sådan prøver bare at få hende til at grine, eller synes, at hun skal synes, at jeg er sød. Mm. Så approacher hun mig, og så bliver det sådan noget med, at ej, vi skal lade være med at sige det til nogen, lad os hellere sådan holde det lidt... Prøver hun at kysse dig, eller hvordan... Nej. Hun siger bare til mig, at hun er interesseret i at... Hun synes, jeg er sød. Det er på grund af det, hun siger. Ej, hvordan har du det der? Min verden, den eksploderer der. Jeg er sådan helt ekstatisk, og tænker faktisk ret tidligt, det er hende, jeg skal giftes med. Ej, hvad jeg har fundet min kone. Tænk, for er det sindssygt, at du tænker det, når du er så ung? Ja. Hvorfor tror du, at du tænker over det, når du er så ung? Jeg tror bare, jeg er meget old school. Ja. Altså, hvad det angår. Jeg har aldrig tænkt, at jeg kunne... blive kærester med en og flytte sammen med hende. Det var ligesom, det var udelukket, det kunne man ikke. Og der er også noget kultur der, at der er ligesom opdraget med, at når man flytter hjemmefra, fordi man bliver gift, og det er der, man ligesom møder sin kone, eller ikke det der, man møder sin kone, man har forhåbentlig med sin før, men det er der, man sådan kan stifte familie, og det er først, der man har sex. Alle de der ting, det er ligesom skrevet. Okay, det har du lært, fra du var lille. Ja, ja. Ikke helt respekteret det, men det er det, der i hvert fald er målet, så derfor tænker jeg, hey, tror du ikke, at 17-årige, 18-årige tænker, jeg skal finde the love of my life? Jo, jeg tror helt klart, at hver gang du bliver rigtig forelsket, så tænker de fleste, det her er for evigt. Det er fremtiden, ja. Men jeg tror, rigtig mange tænker, men jeg skal jo slet ikke giftes endnu. Det kan godt være, at vi skal være sammen for altid, men du ved, vi er så unge, og vi... Altså, jeg har altid tænkt på det der med at blive gift. Ja. Ikke nødvendigvis, at vi skal giftes nu, nej. Men jeg tænker i hvert fald, jeg har fundet hende, jeg skal giftes med. Ja. Det må også være meget romantisk at være den pige, altså nu ved jeg godt, at hun også er et andet sted, og der er den her bror og sådan noget, jeg ved slet ikke, hvor historien går hen endnu, men jeg forestiller mig bare selv, når man er de der 17 år gammel, og man alt sidder i ens krop af hormoner, og alt er første gang, og når du er forelsket, så er du så forelsket, at du slet ikke kan være i dig selv, at der så står en teenage-dreng foran dig, teenage-drengen, som er så ladet, og som altså bare spiller computerspil, og aldrig kan få et ordentligt ord ud af munden på dem, som er bare en lille smule romantisk, og man ved aldrig, hvad de tænker og føler, som er sådan her, jeg vil gerne giftes med dig. Ja. Altså, det... Jeg kan ikke huske, om jeg har sagt det til hende. Nej, jeg kan huske, at jeg sagde, at hvis vi skal gøre det her, så er vi nødt til at gøre det ordentligt. Ja. Altså, jeg er nødt til at ligesom approache dine brødre og ligesom sige, hey. Så der var jeg også igen meget sådan old school, sådan, jeg skal ligesom bede om din hånd. Ja, okay. Tænkte jeg. Og så fik jeg bare at vide, at det var en dårlig idé, og det var måske ikke sådan, man skulle gøre det. Og så tænkte jeg, okay, så er det lige meget. Det sagde hun. Hun var sådan her, stop. Jamen, jeg tror, ringe til nogen. Ja, det tror jeg rigtigt. Jeg tror også, rigtig mange unge piger tænker, at deres forældre er værre, end de er. Mm. At de tænker, ej, så bliver min far sur, eller det vil han ikke have, og sådan fundet ud af bagefter. Hendes far ville bare tænke, nå okay, hyggeligt. Så kom hjem til os, lad os lige lære dig at kende, sådan, som man gør normalt. Mm. Jeg kan ikke huske, om jeg har sagt til hende, at jeg skal giftes med dig. Det kan hun sikkert huske. Det kan godt være. Jeg kan huske, at jeg tænkte det. Jeg kan tydeligt huske, at jeg tænkte det. Ja. Tydeligt huske, at jeg har fundet hende. Jeg har fundet kvinden, jeg skal giftes med. Vildt. Pigen. Ja. 17-årig, der er det en pige. Ja. Nå, men hvad, du respekterer, at hun synes ikke, du skal ringe rundt til familien. Ja, ja. Og så gør jeg ikke det, og så starter vi med vores kæresteri. Og i starten, der har hun rigtig svært ved det, og sådan ligesom at komme med det. Så hun slår op nogle gange, og det ødelægger et eller andet i mig. Ja. Fordi jeg tænker, okay, så det, og jeg har virkelig pumpet det op til, at det er ikke, jeg skal giftes med. Ja. Og hun slår så op en masse gange, 3-4 gange, tror jeg. Og fjerde gang, jeg kan huske, jeg tænkte, nå, okay, vi skal ikke være sammen. Jeg gider ikke det her. Det gjorde for ondt. Nej. Det er også lidt, altså det der med, at man har, især når man er ung, så har man sådan, det har jeg i hvert fald haft, sådan en meget romantisk historie omkring, hvad er den store, smukke kærlighedshistorie. Ja. Og det er i hvert fald ikke en, hvor man slår op hele tiden. Nej, slet ikke. også fordi, at ens følelser er, når man er 16-17, så siger man jo, jeg elsker dig efter et par dage, fordi man bare alt bobler en, og det er ved at eksplodere, og man er ved at briste, fordi man ikke kan være i sig selv. Ja. Fordi hormoner og følelser bare, det er for meget. Ja. Du ved, det er derfor, vi i hele vores liv går måske og jagter det lidt. Ja. Den naturlige form for kokain eller et eller andet, ikke? Skal jeg lige love for. Ja. Og så begynder det at få mig til, og det er nok en af grundene til, at jeg har været virkelig verdensmester i at slå op. Ja. Med hende, så begyndte det ligesom at komme sådan en dårlig vane med at slå op. Når tingene blev svære, så slog jeg op. Ja. Og hun var altid, desværre, klar på at komme tilbage igen. Ja. Og så får man bare sådan en magt, der ikke er. Man får sådan et forhold, en hvor ubalance. Man tænker, ja, der er en ubalance i at, i at vide, at så slår jeg op, og så går der 4 dage, og så siger jeg, det er ikke okay det der. Mm. Jeg blev ked af det. Nå, undskyld, og så er vi tilbage igen. Ja. Så det starter egentlig med, at ubalancen er omvendt. Altså, at det er hende, der ligesom slår op med dig 4 gange, og 4 gange, så tænker du, nu skal du være løgn. Ja. Nu gider jeg ikke det her pis mere. Fuck yourself. Ja. Og så begynder du at være sådan, lad mig slå op, inden du gør det. Ja, det kan være, der er noget af det, men det kunne også godt have været sket, hvis hun ikke havde slået op nogle gange. Mm. Det kunne også bare være sket, fordi at jeg er ung og umoden, og ikke rigtig kommer fra en skilsmissefamilie selv, så ikke har lært at håndtere følelser. Ja. Min far har været i krig, han er en meget mandemand, eller han var meget mandemand. Der er klart nogle ting, som ikke var færdigudviklet i mig, sådan rent emotionelt. Ja. Og nogle gange kunne du også, jeg kan huske en gang, hun havde købt et par bukser, Munde plus Simons, eller et eller andet. Der var et eller andet, der var sådan rigtig... Rigtig dyrt og smart. Rigtig dyrt, lige præcis. På det tidspunkt var jeg meget rød, så jeg var meget sådan, vi skal alle sammen dele pengene, og vi skal... Antikapitalisme. Skal fuldstændig antikapitalistisk. Og at hun kunne på gymnasiet, købe et par bukser til 1700, der tænkte jeg, det kan jeg ikke leve med. Nej, selvfølgelig. For materialistisk. Det er en dealbreaker. Ja, det er kæmpe dealbreaker. Så jeg slår op med hende. Jeg tænker, fuck you, vi skal ikke være sammen. Du køber for dyre bukser. Det er virkelig sjovt, hvad man ser som altså fuldstændig umulige bjerge at bestige, når man er på den alder. Ikke? Ja, ja. Oh. Men det ender faktisk med, at vi er kærester i 10 år, tror jeg. 10-11 år. Og så slår jeg ligesom op. Sådan for good. Måske har du lyst til at smadre noget. Råbe, skrige, græde eller histe op. Det er alt sammen helt naturlige symptomer på kærestesorg. Undersøgelser viser ifølge DR3, at mænd, der har kærestesorg, har større risiko for at begå kriminalitet, end hvis de ikke havde fået deres hjerte knust. Og for begge køn gælder det, at der bliver taget flere stoffer og drukket mere alkohol, når hjertet er i tusinde stykker. Kærestesorg får altså på mange måder det destruktive op i os. Og selvom det ikke kan anbefales at gå ud og røve en bank eller kaste dig ud i hårde stoffer, så kan du med fordel bruge aggressionen på for eksempel at slå på en boksebold eller noget andet, der bare ikke er et menneske. Det skaber nemlig både neurotransmitter og endorfiner i din krop at komme ud med vreden, og det giver glæde og gode tanker, som du har brug for at komme videre. Hvorfor gør du det? Jeg havde fortalt mig selv, at vi har for meget fortid til at, ligesom at kunne have en fremtid. Mm. Det var blevet for... Det var bare blevet for usundt, følte jeg. Og tænkte ikke så meget over, at meget af det usunde var egentlig noget, jeg var kommet med. Hvad var det for eksempel? Jamen, jeg opførte mig bare på en måde, som gjorde hende usikker på mig. Ja. Prøvede at skjule hende lidt væk, fordi jeg var bange for, at hvis hun, lad os nu sige, hun kommer ind her og ser os to kramme hinanden, så havde jeg en forestilling om, at det ville gøre hende sur eller jaloux. Okay. Så jeg skjult alt aktivitet. Ja. Skjult hende lidt væk. Ja. Jeg synes, skal det ikke lyde slemt, som om jeg bor i en lejlighed, men du ved... Nej, men jeg forstår, bare altså... at ekskludere hende lidt fra nogle kredse, også at gå på teaterskolen, hvor man altså nærmest ligger oven på hinanden i 4 år i streg, og sådan meget, meget touchy-touchy. Var det der omkring, at det skete? Ja. Ej, men det er jo også det sindssygeste tidspunkt. Jeg har også en søster, der har gået på skuespilskolen, ikke? Og min mor er skuespiller og har også gået på skuespilskolen. Okay. Og rigtig mange i min familie og vennekreds har gjort det. Og det er jo lidt stedet, hvor forhold går hen og dør. Ja. Hvis du kommer ind med en kæreste. Ikke? Ja. Fordi det er så kompliceret så, altså for alle parter. Ja. Fordi du for det første skal åbne dig. Det er jo som om, du går i terapi i 4 år. Mm-hmm. I chokterapi i 4 år. Ja. Ja, virkelig skal ind til alle dine traumer og alle dine inderste, alt muligt inde i dig selv. Og så gøre det sammen med andre mennesker af et køn, du måske også er tiltrukket af, og skal kigge hinanden i øjnene og lade som om, så meget du overhovedet kan, og finde alle de forelskede følelser frem i din krop, imens du kigger det her menneske i øjnene, og pludselig kysser det også, og, altså, og skal skelne mellem virkelighed og fantasi og skuespil, og samtidig have en kæreste, som du skal overbevise om. Ja. Det er bare et arbejde, og du er selv helt forvirret. Ja. Og samtidig være i en alder, hvor der sker rigtig meget. Ja. Jeg kommer ind som 23-årig. Finder faktisk en stor del af mig selv på teaterskolen. Ja. Jeg indfinder mig med rigtig mange ting om mig selv og min personlighed på teaterskolen, og jeg havde været et helt andet menneske, hvis jeg kan gå der. Hvad var sådan den største forandring, der skete i dig ved at gå på den skole? Jeg har hele mit liv prøvet at være så venlig som muligt, fordi jeg ser ud, som jeg gør, og fordi vi bor i det land, vi gør i, og bla bla bla. Ja. Så jeg har hele tiden været sådan ekstra sød. Ja. Virkelig sådan, jeg skulle gøre op for hele tiden, jeg er ikke farlig, Og for at vide der på teaterskolen, og lære der, at det er pisse uinteressant. Mm. At det hele tiden skal være så ufarligt. Altså, finde monstret frem, som jeg hele tiden har gemt på. For alle frustrationer, nej, det er okay, alt er godt, alt er dejligt, og jeg er sød, og jeg er venlig, og jeg smiler, og jeg er ikke farlig. Ja. Men alle de traumer, der har været i mit liv, alle de ting, jeg har oplevet gennem mit liv, aldrig ligesom kunne vise det frem. Ja. Og så skulle gøre det der og sige, det er okay, at jeg også er voldsom nogle gange. Det er okay, at jeg kan være frustreret, sur, vred, flippe ud. Det må jeg gerne være. Ja. Det var en kæmpe øjenåbner for mig. Og indtil den dag i dag faktisk, det er jeg allerhelst vil spille. Nå, hvorfor? Jeg har prøvet det en gang, hvor jeg spillede det, man vil kende for et ubehageligt menneske. Ja. Sammen med Johannes Lassen. Gisseltagningen, sæson 1. Ja. Og jeg skal torturere ham. Og jeg fucking elsker det. Det er så sjovt. Og, altså, jeg tror, at mange skuespillere vil sige, at det er pisse sjovt at gøre det, fordi det ser bare så, det er så dyrisk, og det ser så voldsomt ud. Og jeg kommer selv med idéer. Og stuntmanden tænker, nå, okay, Dennis der, han tænker, nå, det var da. Vi holder os bare tilbage. Ja. Du har styr på det, Annie. Du gør bare din ting. Ja, det er bare sjovt, ligesom sådan en skarfisk karakter. Det er bare sjovt at være sådan... Ja, og få lov til at være noget helt kontrastfyldt til ens virkelighed. Præcis, ikke? Præcis. Det er det største, der sker for mig på teaterskolen. Ja. At jeg ligesom finder accept i, at jeg behøver ikke at bekræfte noget for nogen. Jeg behøver ikke at hverken bekræfte fordommen eller det modsatte. Mm. Jeg er mig. Take it or leave it. Ja. Og en anden accept er så, vi bliver nødt til at slå op. Ja. Det her, det har været 10 gode år, men... Mm. Der er for meget fortid til, at der kan komme en fremtid. Ja. Og det er blevet for usundt. Mm. Og hvordan gør du det så? Siger du bare... Altså, laver du en hattie, hvor du bare er super hurtig? I øvrigt, slå op. Hej, hej. Det kan jeg egentlig ikke huske. Jeg kan ikke huske det sådan detaljeret, men jeg husker tiden. Og når jeg tænker tilbage på det, så gør det ondt på mig. Det gør ondt på mig at tænke tilbage på. For jeg husker egentlig, at jeg efterlader hende et sted, hvor hun ikke er, sådan, er super stærk. Mm. Det er i hvert fald den følelse, jeg har. Ellers er det måske, at fordi hun ved, at jeg er på vej væk, at så har man det med at omklamre endnu mere. Ja. Og blive en dårligere version af sig selv. Ja. I stedet for at sige, jamen, tag dig ud på din skole, hyg dig til den der fest. Det er cool. Ja. Altså som mit liv er nu. Der er det sådan, ja, det gør du bare, fyr den af. Det er jo virkelig, når man har tillid, når man stoler på, at... Det her menneske kommer hjem igen, og alt er godt, og vi elsker hinanden. Så kan man jo være nice. Præcis. Så kan man jo være ligeglad, overskudsagtig, sød, sjov. Og den onde cirkel er jo virkelig det der med, at så snart du føler, jeg kan jo ikke stole på dig. Jeg ved jo ikke, om du går i morgen. Jeg har fornemmelsen, du forlader mig om en uge. Ja. Så bliver du jo desperat. Lige præcis. Præcis det, som ingen vil have. Og lige du sådan, men jeg kan jo ikke lade være med at være det, for jeg kan jo ikke regne med dig. Ja, ja. Det er virkelig den onde cirkel, jeg også bare kan genkende så meget, når jeg har haft på fornemmelsen af nogen, hvor vi er gå. Ja. At så er man sådan, nu skal jeg trække dig ind. Ja. Vil du skal købe dig en PlayStation? Ja, ja. Hvad skal jeg gøre? Kan ikke bare ligge i sengen hele dagen sammen og sidde og spise? Præcis. Og det er alligevel lang tid at gå og bygge op til det i 10 år, og have været, og have slået op måske 30 gange, 40 gange. Mm. Altså meget. Ja. Og i nogle tilfælde har det været sådan, sådan 2-3 uger, 4 uger, hvor man har gået derop og har haft hjertesorg og været ked af det. Har du haft det undervejs? Altså har du virkelig haft hjertesorg undervejs, eller har du hele tiden tænkt, at vi finder jo sammen igen i morgen? Det har jeg nok langt hen ad vejen. Altså, hvis jeg vil, så kan jeg altid gå tilbage til hende. Ja. Hvis jeg vil, kan jeg altid sige. Jeg tænker, det mister lidt værdi, det der med at gå fra hinanden, når man gør det hele tiden. Det gør det uden tvivl. Lidt ligesom med dit skænderi, hvor at bølgerne går rigtig højt, så er det nogle gange en god idé bare at gå en tur, lige få styr på vreden, og så gå ind og snakke rationelt igen. Ja. Bare det over 3 dage, hvor man ikke ved, at man kommer tilbage eller ej. Ja. Altså super tarveligt og super usund måde at løse problemer på. Jeg synes, at det er sådan lidt i mine tidlige forhold, der har jeg i hvert fald haft det sådan, at hvis man først har brudt den der grænse, som hedder, vi slår ikke op, og så gør det, så slår vi op og finder sammen igen, så skal der meget mindre til at gøre det igen. Ja. Så er det sådan, så er det som om, den grænse er blevet brudt. Nu kan vi godt slå op for et godt ord. Det betyder ikke så meget længere. Nej, nej. Derfor er det bare sådan så farligt at gøre det første gang. Ja. Altså hvis ikke man mener, vi skal slå op. Ja. For pludselig så er det blevet ens sådan værktøj i et skænderi, at det er det, jeg har at trække. Lige præcis. I stedet for, at det kan være at smække døren, eller sige fuck dig. Eller bare gå en tur. Præcis. Altså, sådan, du behøver ikke være en 3-dages lang gåtur. Præcis. Bare lige gå ud og få noget luft og komme tilbage igen. Men da du så går fra hende her, endeligt efter 10 år, er du så også hjerteknust, eller? Jeg har mandesyndromet med at være hjerteknust på bagkant af det. Og først opdage det efter noget tid. Ja. Klassikeren, jeg skulle ud og fyre den af, jeg skulle ud og hygge mig, og sammen med gutterne, og kigge på nogle smukke kvinder. Ja. Og så en måned to efter, jeg tænkte, hvor er hun henne? Ja. Det har jeg også snakket om en del her i podcasten, fordi der er mange, der har oplevet, altså på begge sider, hvis man er i et heteroseksuelt forhold, at man så som kvinde går de første par måneder, og man virkelig bearbejder det, og man snakker, og man græder, og man skriver, og man hører sange, og man putter med sine veninder, og man ser sin familie og sådan noget. Og så lige så stille, så begynder man at få det bedre, man begynder lige at kunne trække vejret og få det lidt godt. Og efter 2 måneder, hvor man snart, okay, nu er jeg faktisk sådan, fortsætter livet. Ja, livet er herude. Jeg kan se det. Jeg er ikke videre, men jeg kan, du ved, jeg kan smage og dufte igen, og jeg kan se med mine øjne, at det skal nok gå. Og så får man sms'en fra ekskæresten. Jeg savner dig, fordi det er nu, det har ramt ham. Han har været i en præcis omvendte situation, og man har siddet de sidste 2 måneder, hvor man var helt ulykkelig, og set på Instagram, at han har fyret den af til den ene fest efter den anden, og nu er han ked af det. Ja. Så går man bare skævt af hinanden, ikke? Ja. Fuldstændig, fuldstændig, og det er det, der sker. Ja. Og der går, jeg tror, der går 2 måneders tid. Jeg fortalte med en ældre mand, og på det her tidspunkt kan jeg mærke det sådan, okay, nu begynder det at gøre ondt, at hun ikke er der. Ja, hvordan kan du mærke det? Der er et eller andet, der begynder at føles tomt. Det der med, at hvis der sker en god ting, hvem er den første, du deler det med? Hvis der sker noget dårligt, hvem er det, du har brug for støtte fra? Mm. Alle de der ting kan jeg mærke sådan stille og roligt, at jamen, der kommer lidt gang i karrieren, men hey, jeg kan ikke ringe til hende. Jeg kan ikke sige, at hey, det går faktisk rigtig godt, der er lige sket det her, og det er det, jeg har ventet på. Og så jeg mærker bare, at der er det der, der er tomrum i mit liv, som hun udfyldte, som ingen andre kan udfylde. Altså min mor og mine venner, der er ingen, der sådan kan være stedfortræder for hende. Er du typen, der græder, når du bliver ked af det? Det kan jeg godt, ja. Ja. Der skal lidt til. Der er måske lidt længere vej derhen end nogle andre. Men klart, når jeg er ked af det, så kan der godt. Er du kommer så der vand ud af mine øjne. Ja. Fordi det, der sidder noget fast i mit øje, selvfølgelig. Ja, der flød noget ind i øjet. Ja, præcis. Men efter de her 2 måneder, så er det så sådan, fuck, jeg græder, jeg er ked af det, jeg har ikke lyst til at lave noget. Ikke endnu. Ikke endnu. Den kommer. Okay. Den kommer, fordi på det her tidspunkt kan jeg bare mærke, at okay, det er allermest savnet. Ja. Savner at kunne ringe til hende, savner at se hende, savner altså ja. Det, vi havde. Ja. Og så begynder man jo også at se de gode ting. Mm. Det er jo, når man er i det, så oplever man rigtig meget det dårlige, og man ja. Fokuserer, man, eller nu siger man, jeg fokuserer ja. Rigtig meget på det negative. Ja. Og så kommer man lidt, får det lidt på afstand, så begynder jeg at fokusere på det positive. Ja. Og jeg taler med en mand, der måske er, hvad er jeg på det her tidspunkt? Jeg er måske 27-28 år gammel, og han er 65. Ældre herre, spiller yeah. musik, og jeg hænger ud med ham, og får snakket lidt om livet, og får lidt debunket den der teori med, at man har for meget fortid til at have en fremtid. Ja. Hvad siger han til dig? Jamen, han siger bare til mig, prøv at høre, ligesom alt andet, så kan tillid repareres. Altså, hvis det er den kvinde, du vil være sammen med, og tilliden er blevet brudt fra din egen side, yeah. så må du jo tage ansvaret og reparere den. Vis hende, at hun kan stole på dig. Ja. Yeah. Og så tænker jeg, nå, det var meget nemmere, da jeg tænkte, hvorfor er du så omklamrende? Hvorfor er du så, du ved, prøv at have det, bolden er på din bane. Ja. Det er dig, der har sat dig selv. Selvfølgelig er man altid to om det. Mm. Men du har virkelig været med til at sætte jer i den her situation. Ja. Og så tænkte jeg, okay. Og så er der nogle små ting, som jeg hang fast i, sådan noget. Jamen, du har lovet for mig, da du var 17. Og så, ja, ja. Det gør ja. Man, når man er 17. Ja. Ved, nu er vi ved at være voksne, og nu ja. Kan vi ligesom sætte os ned og stå ved, hvad vi selv er, så man ikke behøver at sige, ej, nej, det kunne jeg aldrig finde på. Nej. Og så. Men det synes jeg også er et virkelig interessant aspekt i det, fordi I har været sammen over så mange år, fra I var så unge, så er det jo faktisk et andet menneske, du har været sammen med. Ja, ja. Vi bliver jo andre mennesker, når vi bliver voksne. Ja. Sådan som jeg ville gøre, da jeg var 17, er nok ikke sådan, som jeg ville gøre i altså 90% af alle situationer præcis. I dag. Så det, du ligesom husker, ting hun har gjort, er jo i princippet et andet menneske. Ja, ja. Det, og det ville hun ikke gøre i dag. Nej. Men det hang jeg meget fast i der. Mm. Og var en af grundene til, at jeg tænkte, at vi kan ikke have en fremtid, fordi at der blev lavet nogle fejl, da vi var børn. Ja. Og så begyndte jeg sådan stille og roligt at tænke, okay, du har aldrig rigtig givet det et skud. Nej. Det har altid været en udvej, fordi jeg gik ligesom ind i det og havde frygten for, at hun ville gå fra mig igen. Mm. Så jeg lagde ikke, så satser du ikke alt. Nej. Så satser man mere og mere hen over årene, men der, det startede bare på sådan en lidt usikker grund. Så tænkte jeg, jeg vil hellere have givet det et rigtigt skud, end at tænke om 10 år, når var hun så den for mig. Ja. Og så kontakter jeg hende og snakker med hende og sådan, og hey, og hvordan har du det? Og så siger jeg så, jeg er ked af måden, vi slutter på. Jeg kunne godt tænke mig at se, om vi kan reparere det her. Og så fik jeg den største fuckfinger lige fjeset. Så var hun bare sådan, hey dude, du kan rende og hoppe. Jeg er færdig med det der. Og så kom tårne. Og så gik det op for mig, fuck, jeg har mistet hende. Ja. Jeg kunne godt miste hende. Ja. Altså helt heartbroken, helt ude i hampen. Helt sådan for mig selv og prøver at snakke med mine venner om det, men vi er stadig for unge til at kunne være heartbroken ja. Over for hinanden. Det er ikke den nej. Relation, vi har. Og så bruger jeg kan ikke huske, hvor mange måneder, 3-4 måneder på at prøve at få hende tilbage igen. Hvordan gør du? Jeg gør alt, og jeg gør for meget. Helt desperat. Holder ud foran din dør 24 timer i døgnet, fordi det kan være, du har lyst til at se mig. Helt ude af mig selv. Ja. Uovervejet. Ja. Super impulsiv. Ja. Irrationel. Forelsket. Super forelsket. Alt er med rene intentioner. Det eneste, jeg vil, det er bare bevis. Jeg er ikke sådan mere. Jeg vil ikke være sådan mere. Mm. Nu vil jeg gerne give det en rigtig chance. Ja. Jeg vil gerne så når du rigtig. Siger, jeg er ikke sådan mere, så er det, jeg er ikke sådan en, der løber med hælen mellem benene, så snart at noget bliver svært. Ja. Jeg er ikke sådan en, der siger, hey, du må selv finde ud af, når du er nervøs, når jeg er over på teaterskolen. Det er ikke mit problem. Ja, lige præcis. Jeg er en, du kan snakke med. Jeg er en, du kan stole på. Jeg er en, der ikke går nogen vegne. Ja. Og jeg siger egentlig også til hende, at jeg synes, det er svært, at jeg ikke har givet det rigtigt skud. Ja. Jeg har ikke forsøgt 100% at tænke, okay, nu skal vi få det her til at fungere. Kan vi det, og hvordan kan vi det? Mm. Og for helvede, hvor var det svært. Det var så svært. Så jeg kører til København så ofte jeg kan. Jeg skal have den mindste undskyldning, bare for at sige, hey, jeg er i København, hvis du... Skal vi... Det var sådan super usikkert, men... Er der bare hænger ja, ud? Præcis. Ja. Præcis, og det er egentlig, det er mit mål der. Jeg vil bare være tæt på hende. Ja. Og hver gang jeg er i nærheden, så kører jeg forbi der, hvor hun bor, og sådan kigger og ser, om hun er okay, eller sådan, er der nogen deroppe, eller er hun alene, eller er der overhovedet tændt lys, er hun hjemme? Er der nogen form for kontakt den anden vej? Altså svarer hun og siger, okay. Der er dialog, men den er ikke god. Og så begynder jeg at se på Facebook, at okay, hun lever sit liv nu. Mm. Hun er faktisk videre. Okay. Så jeg ser bare, at hun er ude at leve livet. Hun er til distortion. Hun er ude at rejse. Hun lever sit liv. Og jeg forsøger alt, hvad jeg kan, at få hende tilbage. Og der er ikke noget, der virker. Der er ikke noget, der virker, fordi hun, der er også noget foragt fra hendes side, tror jeg, over at, sådan, you motherfucker, ved du hvad, jeg har været igennem, og hvor mange gange du har kommet tilbage, og jeg bare hoppet ind på passagersædet, og så har vi kørt videre igen. Jeg tror, hun havde bare noget modstand, rigtig meget modstand. Ja. Og så se mig tabe mig. Jeg taber mig. Og jeg tænkte, jeg er ikke ham, der taber sig, fordi jeg er ked af det, du ved. Var det, fordi du mistede appetitten også? Og sådan, for det er jo meget en klassisk kærestesovs-ting. Ja, og jeg har aldrig prøvet det før. Hun havde prøvet det nogle gange. Ja. Og min søster havde prøvet det, altså kvinder omkring mig. Jeg har aldrig oplevet en mand gøre det. Jeg har aldrig hørt om, at min mand, han gjorde det også. Okay, ja, ja. Altså, vi har også det til fælles, at vi har aldrig været tyndere, end når vi har været allermest ulykkelige. Okay, okay. Jeg havde aldrig prøvet det før, men jeg havde heller aldrig prøvet rigtig sådan hjertesov før. Nej. Og det mærkelige er, at jeg kan ikke rigtig huske, hvornår vi sådan sagde, okay, nu gør vi det. Sindssygt. Det er alligevel vildt. Hvorfor kan du ikke huske det, venter så desperat på det øjeblik? Jamen, jeg tror, det er, fordi det skete sådan stille og roligt hen ad vejen. Og der var ikke sådan en dag, hvor hun sagde, okay, jeg tilgiver dig, vi gør det. Og den dag er ikke kommet endnu. Altså, den har stadigvæk ikke været der. Bare lidt, da hun sagde ja. Ja, da hun sagde ja til at blive gift. Ja. Men jeg forventer skuden og mærker, at det var det, jeg skulle have gjort fra starten af. Jeg skulle have givet det et rigtigt skud. Ja. Men det er svært at tænke tilbage nu og være bagklog og sige, at du skulle som 18-årig kunne have tænkt så klart. Du var for ung til det. Ja, ja. Det var I begge to. Lige præcis. Og det kunne også sagtens være, at hvis I havde gjort det, hvis I havde haft verdens mest stabile forhold fra I var 17, så kunne det også være, at I havde slået op, da I var 27 og tænkt, okay, ja, nu keder vi os. Fuldstændig. Nu skal vi simpelthen prøve noget helt andet, ikke? Ja. Den rejse, vi har været på, kunne ikke have været anderledes. Nej. Men de ting, der skete med min personlighed, hendes personlighed, den kunne ikke have været anderledes. Det er den ene gang, hvor jeg har været helt ødelagt. Fordi den kvinde, som jeg havde afvist hele tiden, kigger på mig nu og tænker, nu gider jeg ikke have dig. Og i det moment, efter 10 år, jeg er lidt langsom til at lære nogle gange, slow learner, efter 10 år finder ud af, jamen, måske er græsset ikke grønnere på den anden side. Måske skulle du bare vande dit eget græs, og se, hvordan det kommer til at gå. Det er den ene gang, jeg har været sådan heartbroken. Hvis du er bange for, at romantiske følelser altid går over med tiden, og det derfor ikke er muligt at være forelsket i den samme person hele livet, så har jeg gode nyheder til dig. Ifølge Berlingske har en amerikansk forsker lavet MRI-scanninger på folk, der var i 20 år lange forhold, og folk, der kun havde været sammen i 6 måneder. Og forskningen viste, at der var helt samme romantiske hjerneaktivitet, når de tænkte på deres partner. Måske er det så ikke den nyforelskelse, man kender helt fra starten, men mere det, man nok vil kalde kærlighed. Men forskerne konkluderede altså på forsøget, at romantisk kærlighed kan vare hele livet. Hvis man sidder derude og er i et af de her forhold, hvor man bliver ved med at gå fra hinanden, og man tænker som dig, så er det jo ikke meant to be. Mm. Altså, så er det jo ikke os, der skal være sammen. Det her, det er usundt, det er dårligt. Hvis man alligevel har et lille håb om, at det måske er den her person, som i en anden verden, når man var bedre mod hinanden, hvis man gjorde nogle ting anderledes, ja, kunne være the love of your life. Mm. Hvad skal man så gøre for at komme tilbage, altså fra det sidespor? Hvordan genopbygger man den tillid? Hvordan stopper man med at gå fra hinanden hele tiden? Jeg tror ikke, man kan gøre andet end at kigge indad. Sådan helt oprigtigt. Glem, hvad din partner gør. Tænk, hvad gør jeg? Hvordan kan jeg gøre min partner glad? Ja. Hvad kan jeg gøre for at fjerne de ting, som jeg tror? Eller som jeg ikke selv er stolt af, jeg gør? Mm. Og hvis der er sådan noget, for eksempel, jeg var bange for, at der var noget jalousi, som så endte med at blive noget jalousi, fordi jeg opførte mig på en mistænksom måde, jamen så inviter ind. Sig, nå, nu er der premiere. Vil du ikke med? Eller nu skal vi herover til et eller andet fest. Vil du ikke med? Så hele tiden bare inviter ind, fordi så bliver det afmystificeret, og man finder ud af, nå okay, ja, de går på skuespillerskolen, men de knaller ikke hinanden på gangen. Ej. Altså du ved, det er bare ro på, det er, de kommer bare tæt på hinanden, men så voldsomt er det slet ikke. Det er sagtens noget, man kan leve med. Mm. Har I haft nogle altså sådan vigtige samtaler undervejs, efter I finder sammen her for gud, som har været med til at gøre, at I ikke er gået fra hinanden igen? Vi har haft nogle samtaler, hvor alt blev skrællet væk, og nu glemmer jeg lige, at jeg elsker dig, og du glemmer, at du elsker mig. Nu skal du høre sandheden. Nu skal du høre det, som jeg tænker det. Ja. Og så blev der lagt fingre imellem. Der blev bare talt lige ud af posen. Ja. Og det var på strået. Altså, vi satte os bare ned et sted. Ikke på, på sådan en kantsten. Ja. Og sådan, hey man, jeg synes, det er frustrerende det her, og ja, det her gør mig ked af det. Nå, men det er fordi sådan og sådan og sådan. Altså hvor man bare helt ærlig, ikke beskytter sig selv, men bare tømmer. Ja. Tømmer alle ens tanker. Og efterfølgende er der selvfølgelig, at det er jo parforhold, det er jo ikke nemt. Det er jo, der er jo hele tiden noget, der er i bevægelse. Der er hele tiden, selvfølgelig. Der er hele tiden noget, og det er en mand, og det er en kvinde, og vi har vores personligheder, og vi er begge to stedige. Der er mange ting, der sådan spejser tingene op. Men vi har løbende snakke, hvor vi hele tiden prøver at tune os ind på hinanden. Mm. Og nogle af dem er selvfølgelig så sagt rigtig høj volume, hvor det er et skænderi, og andre er det, der er det mere sådan, hey mand, er vi lige nødt til at finde ud af det her. Men det synes jeg egentlig, det kører stabilt. Har I talesat over for hinanden, nu er det slut med at slå op. Vi går ikke mere. Nu er vi her. Vi har valgt hinanden. Vi bliver her. Nej, det har vi ikke talesat. Det er sket naturligt. Så jeg tror, det skete helt naturligt, i og med, at vi fandt sammen igen. Der gik der ikke særlig lang tid, og så sagde jeg sagde egentlig, at jeg gerne vil have hendes fars nummer. Så jeg friede først til hende, efter at jeg havde officielt bedt om hendes hånd. Fordi det var ligesom den måde, jeg gerne ville have gjort det på, som 17-årig, 18-årig. Først den helt old school, du beder om pigens hånd, og så tænkte jeg, så kan jeg fri til hende på sådan en mere romantisk måde. Friede du så på en romantisk måde? Det synes jeg. Det synes jeg da. Det kan da være delt af mening om. Ej, jeg synes, jeg prøvede at gøre det. Jeg prøvede at gøre det så godt, jeg kunne. Jeg havde ikke nogen penge, men havde lidt fantasi, så det blev gjort på en fin måde. Og hun sagde ja, så det har virket. Hvor er det dejligt. Ja. Jeg synes, det er en mega fin historie, fordi at den jo handler om, at man kan forlade hinanden og komme tilbage uendelige gange og stadig ende sammen. Ja. Det kan også være det helt forkerte, og at man er totalt mentur at slå op, altså, og at du skal ud og finde en anden. Men jeg har i hvert fald tit haft følelsen af, når man først har slået op en gang, så er det doomed. Ja. Så kan man aldrig finde tilliden ordentligt tilbage. Og der er det her jo et bevis på, at kærlighed er uransagelig, og hvert forhold er individuelt. Og bare det faktum, at I har slået op før, betyder ikke, at I ikke kan genopbygge tilliden og blive glade sammen. Slet ikke. Det betyder det slet ikke. Fordi at det, jeg har ikke hørt om nogen, der har slået op så mange gange, som vi har. Nej, det tror jeg heller ikke, jeg har. Altså jeg tror ikke, 40 gange er for meget. Nej. Det var hele tiden. Ja. Altså, det var sådan noget, er vi kærester, eller er vi kærester egentlig? Jeg ved det ikke. Jeg tror lige med vores historie, der er det startede bare for tidligt. Forholdet startede sådan 5 dage efter, vi siger, at vi er kærester, så bliver der slået op. Ja. Og så er man sammen igen i halvanden uge, og så bliver der slået op. Ja. Og så er det 3 uger, så bliver der slået op. Så det startede bare på en forkert note, indtil vi ligesom blev voksne og tænkte, skal ikke lige tage vores liv lidt seriøst og sådan satse på en ting i vores liv. Og det fungerer sgu meget godt. Det er dejligt. Tillykke med kærligheden. Tak. Hvem vi gifter os med afhænger af social status, uddannelse og indkomst. Vi finder simpelthen nogen, der ligner os selv. Det viser forskning fra Aarhus Universitet ifølge videnskab.dk, og tendensen kaldes homogami. I mere end 4 ud af 10 ægteskaber i Danmark har begge parter samme sociale status i samfundet. Størstedelen af piger vokser op og ligner deres mor, når det kommer til social status og uddannelsesniveau, og drenge gør det samme med deres far. Det sjove er så, at pigerne til gengæld finder drenge, der matcher deres far, når de skal giftes. Og drengene finder tilsvarende piger, der matcher deres mor. Hattie, hvad er dit allerbedste råd til en, der sidder og lytter med, som har hjertesorg lige nu? Du skal vide, at alle os, der har været i samme båd, vi føler med dig, vi hæpper på dig. Tag en dag ad gangen. Prøv at passe på dig selv. Prøv at spise noget sund mad. Prøv at gå nogle ture i skoven. De der helt... sådan, meget basale ting, ja, ikke? Ja. Jeg begyndte at gå ture i skoven, for eksempel, der under corona. Mm. Det var der mange, der gjorde. Og nu er jeg ligesom et andet sted i mit liv. Nu er jeg begyndt at vinterbade. Og jeg kan mærke, at også jeg... mig. Ja, jeg kan godt mærke, at de der udfordringer har jeg godt af. Sådan, ja. Fordi det får, ligesom, det får mig til at tænke på en masse andre ting. Alt det der stress og jeg, der er om dagen. Mm. Så prøv at komme ud, træn, find en træningsbody, body inde. Gør noget godt for dig selv. Mm. Hattie, er du klar på at prøve at hjælpe nogen, der sidder og har hjertesorg lige nu, som har skrevet ind med deres helt konkrete situationer? Jeg skal gøre mit bedste. Jeg har ses med en fyr igennem et par måneder. Jeg er rigtig glad for ham. Han vil gerne kunne ses med andre. Det vil jeg ikke. Så nu er jeg i tvivl, om jeg skal blive i relationen, eller om jeg skal gå. Au. Ja. Au, et spørgsmål. Ja. Eller et dilemma. Ja. Hvad tænker du, når du hører det? Jeg kan ikke huske, om det er Oprah, eller der er et eller andet talkshow, ja, hvor de bliver ved med at komme med en sætning. He's just not that into you. Ja. Det er også en film. Er det det? Ja. Okay. Det kan siges meget, meget kort. Gå. Ja. Løb. Ja. Jeg vil faktisk sige, at du skal løbe. Fordi hvis du er begyndt at blive glad for ham, det lyder lidt som om, han bare gerne vil være single. Ja. Så ikke for at give et for kort svar, men ham skal du ikke være sammen med. Ham skal du ikke se. Og havde det været min datter, der sagde det, nu har jeg ikke en datter, men hvis vi havde en datter, så ville jeg sige, han er ikke værdig til dig. Mm. Det er ikke godt nok, det han har tilbydet. Du fortjener meget mere end det der. Hvis jeg prøver at sætte mig i hendes sted, så det hun formentlig håber eller tænker, måske skulle jeg alligevel blive, det kan være, at han ændrer sig. Ja. Det kan være, at okay, men vi har jo kun set hinanden et par måneder, og måske er det okay lige nu ikke at være eksklusiv, og vi kan jo godt se hinanden lidt løst, og der er jo ikke nogen, der siger, at vi skal giftes i morgen. Men lige så stille, så kan det jo være, at han får lyst til at blive kærester med mig. Ja. Det forstår jeg, hun tænker, men du gambler med dit hjerte. Ja. Det er ikke for sjov. Det vil ikke være noget, jeg vil gamble med. I hvert fald ikke i den der situation. Nej. Og nu har jeg hørt rigtig meget om, rigtig mange gange om nogle tilfælde, hvor man godt kan føle, at man skal redde den anden, eller hvis han bare oplever, hvor dejlig jeg er, så det tror jeg ikke, men det vil jeg ikke satse på. Nej. Det kan godt være, det sker. Men hvis jeg var en gamblende mand, så ville jeg ikke lægge en krone på, at det sker. Nej. For det kommer ikke til at ske. Nej. Så du siger, løb så hurtigt løb. Du kan. Prøv at kigge på dig selv. Prøv at kigge dig selv i spejlet. Se, hvad du giver den mand. Ja. Og så giver han det der tilbage. Ja. Vil du give det en sidste chance, som hed, tag en snak med ham og sige, hey, det er jeg ikke interesseret i. Jeg vil faktisk gerne ses eksklusivt. Mm. Så nu har du chancen. Hvis du synes, at du kan mærke, at du har ikke lyst til at miste mig heller, så kan vi prøve det. Altså, i stedet for bare at sige, ja, jeg smutter. Altså, give ham chancen-agtigt. Ja. Ja. Det første, jeg tænker, det er, jeg vil have svært ved at stole på et menneske, der har sagt det der til mig. Mm. For så vil jeg tænke, er det bare noget, der ligger i dig? Ja. Eller er det, fordi vi kun har kendt hinanden så kort tid? Ja. Er det, fordi du ikke vil være eksklusiv lige nu? Ja. Eller er det, fordi du gerne vil være sammen med en masse kvinder. Jamen, og det skal han også have lov til. Det skal bare ikke være med hende på bænken. Sidde der og vente på, at nå, nu er det onsdag, nu vil jeg gerne se dig. Ja. Jeg tænker også, det kommer til at være så ubehageligt for hende. Hver gang de ikke er sammen, så sidder hun og forestiller sig, hvor han er henne. Præcis. Jamen også selvom de kun har været sammen i så kort tid, så er det jo ikke, hvis hun har begyndt at få følelser for ham, så er det jo ikke rart at tænke på, at okay, lige nu er vi måske ikke eksklusive. Men hvis hun gerne vil det, så er det jo ikke rart at tænke på, at han er sammen med andre. Nej. Og hvis man har sagt det så tydeligt, som han har, så er det der, hans fokus ligger. Ja. Han vil gerne være sammen med en nogle andre kvinder også. Ja, og hvis han i denne her samtale, som jeg lige foreslog, for eksempel sagde, du har ret, jeg dropper det, lad os være eksklusiv, så vil hun jo stadig sidde med en følelse af, men i virkeligheden vil du helst være ude og lige være præcis. Sammen med andre. Vil du gerne være sammen med en mand, som i virkeligheden gerne vil være sammen med en masse andre? Mm. Som måske er, føler sig tvunget til, fordi han måske også er lidt glad for hende, men ikke glad nok til at sige nej til en masse andre kvinder. Vil du have lyst til at være sammen med en mand, der er sammen med dig, fordi han ikke vil miste dig, og ikke fordi han er smaskforelsket i dig? Mm. Det føles som om, at balancen er off, og det er også uværdigt for hende. Det føler jeg vil være uværdigt. Mm. At være sammen med en, som siger, ja, men vi kan godt knalde, og vi kan godt hygge os og tage på en date, men jeg vil også knalde en masse andre. Så knald de andre, så skal du ikke have noget med mig at gøre. Nej. Farvel. Ja, præcis. Du er for god til det der. Ja. Hej Maria og gæst. Min kæreste og jeg er efter 4,5 år sammen gået fra hinanden. Det var ikke min beslutning, at vi ikke længere skulle være sammen. Og jeg er helt ulykkelig. Mit spørgsmål til jer er, hvordan jeg ligesom kan komme videre i mit liv. Jeg føler mig hver dag fanget af de her store, voldsomme sorgfølelser. Men også, at jeg stadigvæk har et håb om, at vi skal være sammen en dag. Vi sagde for altid i vores forhold, at det skulle være os to. Og jeg sidder fanget i den her romantisering om, at det nok skal lykkes en dag. Men hvordan kan jeg virkelig komme videre og over en, jeg gerne vil have været sammen med for evigt? Jeg håber, jeg kan få jeres hjælp. Og tusind tak for verdens bedste podcast. Hej. Man kunne høre på hendes stemme, hun var ulykkelig. Ja. Åh, det er svært, det der. 4,5 års lang tid. Mm. Og så sidde tilbage med følelsen af, at vi sagde jo for evigt. Ej. Prøv at høre igen. Masser af kærlighed til dig. Jeg føler med dig. Det er ikke sjovt at sidde der. Tag en dag af gangen. Pas på dig selv. Prøv at distrahere dig selv, men heller ikke for meget. Fordi man skal ligesom igennem sorgen. Mm. Men man skal også igennem livet. Så det skal fortsætte. Man skal ligesom være... tage ud til nogle sociale arrangementer og tage til badminton-træning. Altså lad være med at skippe de ting, som du normalt gjorde, fordi du nu er ked af det. Mm. Prøv stadig at holde dig i gang, og så stadigvæk gå igennem sorgen. Mm. Det er så også svært at vide, hvorfor de gik fra. Jeg ved ikke rigtigt, hvorfor de... Vi ved, han har jo bare forladt hende, og i virkeligheden tænker jeg også, altså, at det er jo lidt ligegyldigt, hvorfor. Altså, yeah. Bottom line er, han vil ikke være sammen. Nej. Og det er jo det, man på en eller anden måde skal finde en, om ikke andet, mening i, så acceptere. Jeg kan genkende så meget den måde, hun har det på. Okay. Jeg synes, det er den værste form for hjertesorg, når man sidder og bliver ved med at håbe på, at man skal være sammen igen. Ja. Men jeg kan jo ikke komme ægte videre, før jeg ægte har sluppet det. Ja. Den besættelse i mit hoved, sådan er det jo med alt. Mm. Hvis du sidder og håber på, at et eller andet sker, så kan du ikke tænke på andet, før at du har fået afklaret, sker det eller sker det ikke? Ja. Og når det her potentielt er noget, der kan ske om 5 år, om 10 år, om 30 år, så finder vi, du ved, nej, et eller andet tidspunkt, ja, så kan du bare sidde fast sådan for evigt, hvis ikke du på en eller anden måde slipper det. Mm. Så for mig har det i hvert fald, i mine hjertesorgsprocesser, har det handlet rigtig meget om at arbejde på at slippe håbet om det. Ja, klart. Og sådan rent sådan praktisk aktivt har jeg virkelig prøvet at tage beslutningen selv om, at jeg vil ikke være sammen, hvis nu han kom tilbage. Mm. Jeg har bare kunne mærke, så længe det er ham, der er slået op, og jeg bare står som sådan en åben dør, som man bare kan gå ind af igen, hvis han ville. Altså han kunne potentielt bare komme ind igen og være sådan her, hej, jeg er tilbage, okay. Ja. Vi fortsætter, hvor vi slap. Præcis. Ja. Så længe at det er den følelse, man har, så er det virkelig svært at komme ægte videre. Ja. Og det er rigtig svært at få den følelse af, at man også selv har slået op, at man er snart, nu er døren også lukket. Men det gjorde din kone jo faktisk. Hun sagde nej, da du kom tilbage. Ja, lukket, ja. Ja. Og jeg tror, det lyder så, som om, at hun havde besluttet sig for ægte, at der var 100% lukket. Yes. At hun så blev overbevist over et halvt års tid, ja, er jo ligesom en anden historie. Men jeg tror ikke, at det var et spil fra hendes side. Altså jeg tror, hun havde besluttet sig for, det er slut. Ja. Det er den måde, man kan komme videre på. Uden tvivl. uden tvivl. Det er den eneste måde. Det føles uendeligt. Ja. Man kan ikke se sig ud af det. Man føler ikke, man kan ikke se noget som helst lys for enden af tunnelen. Det er bare sort. Så nu er du klart den mest erfarne og har hørt flest historier. Hvor lang tid går der cirka? Jeg vil sige, det er virkelig forskelligt. Ja. Det er virkelig forskelligt. Det kommer an på, hvor lang tid har du været sammen med den her person. Hvor ked af det er du? Ja, hvad for et? Ja, der er så mange ting. Går du på samme skole? Hvem var det, der slog op? Kan du selv se en mening i, at det ikke skal være jer eller ej? Men jeg kan huske, at min mor, hun på et tidspunkt, da der var en dreng, der havde slået op med mig, så sagde hun til mig, og jeg bare håbede så inderligt på, at vi skulle være sammen igen. Så sagde hun til mig, hvis du virkelig gerne vil have ham tilbage, hvis det er målet i dit liv, han er the one, du vil ikke have nogen andre mennesker, du vil bare have ham, så skal du nok få ham tilbage. Ja. Altså, så skal du nok få ham tilbage. Det sker måske ikke i dag, det sker måske om et år, måske sker det om 5. Lev dit liv indtil da. Ja, ro på. Så skal han nok komme tilbage, så skal I nok finde sammen, så kan du kæmpe for det for altid, og så skal det nok ske. Mm. Men lur mig, om du har lyst til det. Ja. Om et halvt til et helt år. Har du lyst til at være sammen med en, der ikke har lyst til at være sammen med dig? Helt ærligt. Not really. Altså, så snart at sådan, dine hormoner lige har fundet en lidt bedre balance, at din krop er kommet sig lidt over chokket, at du har snakket den her historie igennem med så mange af dine nære venner, måske en psykolog, noget familie, og det er kommet lidt mere på afstand, der er kommet lidt mere ro på, at du kan trække vejret lidt bedre, så begynder du at kunne mærke følelsen af, jeg vil jo ikke have en, der går fra mig. Nej. Det er jo ikke det, jeg skal. Nej. Og så lige pludselig en dag, er du forelsket hinanden. Men det er egentlig det, jeg spurgte til før med tiden. Fordi jeg ved godt, at der kan gå rigtig lang tid, før man sådan helt oprigtigt er 100% over. Men jeg har lidt følelsen af, at et par måneder, så er det ligesom... Du står og brækker et ben. Du kan løbe en maraton om 2 år, men du kan gå om 2 måneder. Ja, det er klart, at allerede efter et par måneder, så begynder du at lægge mærke til, at solen faktisk står op, og at du griner med dine venner en gang imellem. Du trækker vejret igen, og sådan stille og roligt på vej hen mod den der. Præcis. Så hold ud. Det føles som lang tid, og det føles måske uendeligt, men det er, måske har det også noget at gøre med at lære at leve med sorgen. Mm. Lære at leve med, altså, okay, det her, det gør mig ked af det. Ja. Jeg er ked af, at han gik fra mig. Mm. Men jeg kan ikke gøre noget ved det nu. Nej. Og så måske prøv at arbejde på at lukke den der dør selv. Mm. Det har i hvert fald været et godt projekt for mig i hjertesorg. Ja. At ligesom prøve at slå op inde i mig selv ved at tale med andre mennesker, som måske både kender mig, også kendt ham under vores relation, og være sådan her, hvorfor er det nu, vi ikke skal være sammen? Ja. Hvad var det, der var galt? Hvad var det, der gjorde, at det var jo ikke det, det skulle være? Hvad er det, jeg har, der er så fedt, som gør, at jeg kommer til at få det fedeste liv på den anden side? Altså huske de her ting, blive mindet om dem igen og igen. Ja. Skabe den virkelige sandhed i ens hoved, som er, det er godt for mig, at jeg skal noget andet. Ja. For jeg skal selvfølgelig ikke være sammen med en, der ikke har lyst. Nej. Og lige så stille, så bliver det din sandhed. Og så kan du se det klart og tydeligt, og så bliver det meget nemmere at komme over det, når man har sluppet håbet om, at måske står han i morgen ude foran min dør. Ja, ja. Hattie Kakush, tusind tak, fordi at du ville være med i 112 for Knuste Hjerter. Selvfølgelig. Det er mig, der takker. Det er super, super fed snak at have, egentlig. Ja. Synes du, vi har fundet den rette balance mellem, at det ikke er blevet grænseoverskridende privat for dig, men at du stadig har fortalt din historie? Jeg tror, at uanset hvad, hvis man aldrig har fortalt noget før, fordi man ikke har ville fortælle det, så vil det føles grænseoverskridende. Ja. Men jeg har ikke fortalt noget, som er udleverende. Nej, det må man sige. Præcis. Det er der, balancen ligger for mig. Jeg vil sige, at man sidder tilbage med et indtryk af din kone som en virkelig sej, standhaftig, altså kærlig, omsorgsfuld person, som jo gerne vil kærligheden, men også er sådan her, fuck dig, og nok er nok, når du er en idiot. Ja, det er rigtig træt af, at hun nåede til den konklusion. Det havde bare været nemmere, hvis hun bare havde tænkt, nå okay, velkommen tilbage. Men, så var du måske gået igen. Men jeg havde, det er dyre lærepenge. Ja, det har været en stor fornøjelse at have dig med. Tak, og i lige måde. Hvis du har et kærestesorgsspørgsmål, du gerne vil have hjælp med her i podcasten, så kan du sende mig en besked på Instagram. Så kan det være, at det er dit spørgsmål, vi tager op i næste uge.